У эфіры радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. У Мінску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Яго мэта – інфармаваць пра дзейнасць Рады і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. 54-й дзень галадуе ў менскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч, прадпрымальнік з Ваўкавыску, якого падазраюць у падпальванні дома мясцовага міліцыянта. У Маскве дзеля развязання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. Пытанне аб аднаўленні нацыянальнаму сходу статусу адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы будзе разгледжанае 23 ліпеня. Гэта ды іншае пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску. 18 гадзін у 1 хвіліну празкай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Абвешчаны папярэднія вынікі выбараў у Еўрапарламент, якія прайшлі ў краінах Еўразвязу ў нядзелю. Перамаглі правыя і правацэнтрысцкія партыі. У Вялікай Брытаніі перамагла апазіцыйная кансерватыўная партыя. Лейбарысты атрымалі самую цяжкую паразу за доўгія дзесяцігоддзі. У Польшчы перамогу атрымала партыя прэм'ер-міністра. У Літве найбольшую колькасць галасоў атрымала кіруючая кансерватыўная партыя. Адзін мандат у прадстаўніка польскай нацыянальнай меншасці, дэпутацкі мандат атрымаў і былы прэзідэнт Літвы Роландас Паксас. На паўночным захадзе Пакістана ў раёне Верхні Дзір забітыя 14 талібаў. Паводле афіцыйных вайсковых крыніцаў, мясцовае насельніцтва, помсцячы за выбух у мячэці, у выніку якога загінулі 38 чалавек, узялі ў аблогу баевікоў. Пакістанскае войска 6 месяцаў праводзіць аперацыю супраць талібаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама настойвае на неадкладных перамогах паміж кіраўнікамі Ізраіля і палестынскай аўтаноміі. Пра гэта заявіў адмысловы амерыканскі пасланнік на блізкім усходзе Джордж Мітчэл. У Багдадзе 7 чалавек загінулі, 24 параненыя у выніку тэрарыстычнага акту. Бомба была замацаваная пад пасажырскім мікрааўтобусам. Выбух адбыўся ў раёне Абу-Чыр, які населены пераважна шыітамі і аточаны суніцкімі кварталамі. Тым не менш, інтэнсіўнасць тэрактаў у Іраку змяншаецца. У мінулым месяцы, у траўні, іх было менш за ўвесь час пачатку аперацыі кааліцыі ў сакавіку 2003 году. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў глыбокую занепакоенасць прысудам, вынесеным у Паўночнай Карэі двум амерыканскім журналісткам. Прадстаўнік Белага дому заявіў, што Вашынгтон прыкладзе ўсе намаганні для вызвалення Лоры Лінг і Юны Лі. Паўночнакарэйскі суд прысудзіў іх да 12 гадоў прымусовай працы. Вы слухалі выпуск навінаў, наступна прагучыць прыблізна праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода ў празкай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. У Маскве дзеля развязання праблем з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. 54-й дзень галадуе ў мінскім следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У Мінску адбылося ўрачыстае адкрыццё інфармацыйнага цэнтру Рады Еўропы. Ён будзе працаваць у будынку Інстытуту журналістыкі Белдзяржуніверсітэту. Галоўная функцыя цэнтра – інфармаваць грамадзян Беларусі пра дзейнасць Рады Еўропы. Цэнтр будзе спрыяць таксама арганізацыі мерапрыемстваў, якія праводзяцца пад эгідай Рады. Будзе спрыяць развіццю супрацоўніцтва грамадзянскай супольнасці з мясцовымі і цэнтральнымі ўладамі. На цырымоніі адкрыцця знаходзіцца наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі, яму слова. Алена, добрый дзень. Толькі што міністры замежных справаў Славеніі і Беларусі прарэзалі чырвоную стужку і такім вот чынам сімвалічна і адчыніўся гэты інфармацыйны цэнтр у інстытуце журналістыкі. Але хачу сказаць, што памяшканне гэта вельмі такое цеснаватае. Гэты цэнтр невялікі, усяго займае два пакоі невялічкія на другім паверсе. І таму ўся цырымонія праходзіла фактычна ў холе гэтага інстытуту. На пачатку выступілі кіраўнік Міністэрства замежных справ Славеніі, які цяпер старшыня ў Радзе Еўропы, Самуэль Жбогар, намеснік генеральнага сакратара Рады Еўропы Модды Бурбукіо, дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэя Рыгоні і кіраўнік беларускага МЗС Сергій Мартынаў, ну і таксама рэктар БДУ Сергей Абламейка. Я хочу сказать, что сярод выступоўцаў мне, напрыклад, помніўся выступ гаспадара Арыгоні, гэта спецдакладчык па Беларусі. Ён сказаў, што гэтая ідэя утварэння такога цэнтру ўзнікла яшчэ ў 2006 годзе, але вось гэты шлях да гэтага цэнтра, гэты працэс не быў лёгкі. Спатрэбілася многа цярпення, дыпламатычных крокаў і вялікая цвёрдасць. І, значыць, гэта ён бачыць мэты гэтага цэнтра ў тым, каб зрабіць некі крокі наперад, гаварыць на агульнай мове, якая заснаваная на базе правоў чалавека, дэмакратыі і прававой дзяржавы. Ён таксама бачыць, што гэты цэнтр будзе садзейнічаць росту жадання падзяляць тыя ж каштоўнасці, якія існуюць у Еўропе. І надзея, што гэты маленькі інфармацыйны цэнтр, я цытую, будзе працягваць працэс стварэння і ўмацавання дэмакратыі ў Беларусі, каб ён дазволіў Беларусі увайсці у якасці раўнапраўнага сябра ў Дом дэмакратыі правоў чалавека, якім ёсць Рада Еўропы і парламенцкая асамблея Рады Еўропы. Я дзякую нашаму корэспандэнту Алесю Дашчынскаму. Нагадаю, сёння ў Менску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы, міністр замежных справаў Славеніі Самуэль Жбогар заявіў, што ёсць магчымасць прыняць Беларусь у склад Рады Еўропы бліжэйшым часам. А дакладчык па Беларусі камісіі палітычных пытанняў парламенцкай асамблеі Андрэя Рыгоні паведаміў, што пытанне аб аднаўленні нацыянальнаму сходу статусу адмыслова запрошанага ў парламент асамблеі будзе разгледжаная 23 ліпеня. Дэлегацыя Рады Еўропы бярэ ўдзел у адкрыцці інфармацыйнага пункту Рады ў Менску, а таксама праводзіць сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх уладаў і апазіцыі. Расказвае Валер Каліноўскі. Апрача Самуэля Жбогара ў Менск прыехалі намесніца генеральнага сакратара Рады Еўропы Мот де Бурбукікё і дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэя Рыгоні. Менавіта з ініцыятывы апошняга 26 траўня палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прагаласаваў за тое, каб вярнуць парламенту Беларусі статус адмыслова запрошанага ў асамблеі. Сёння прадстаўнікі дэлегацыі казалі ўжо пра перспектывы сяброўства Беларусі ў гэтай арганізацыі. У прыватнасці, старшыня камітэту міністраў Рады Еўропы Самуэль Жбогар заявіў, што ў ягонай арганізацыі адзначаюць вялікі прагрэс у справе дэмакратызацыі і павагі да правоў чалавека ў Беларусі. Мы міністры Света Еўропы бачым у апошнім часу. Мы лічым, што цяпер час для больш шчыльна супрацоўніцтва Рады Еўропы з Беларусю. Працяг гэтых рэформаў дазволіць найбліжэйшым часам прыняць Беларусь у Раду Еўропы. Славенія, як старшыня, будзе прыкладаць усе намаганні, каб ажыццявіць гэтую мэту. Кіраўнік беларускага МЗС Сергей Мартынаў таксама заявіў, што ў Беларусі шмат зроблена ў справе дэмакратызацыі грамадства. Гэта шагі делаюць у Беларусі не для таго, каб они панравіліся каму-то в Европейском Союзе или в Совете Европы. Эти шагі делаюцца нами потому, што мы чувствуем, што такова патрэбнасць развіцця нашого собственного общества. Мы будем продолжать движение в этом направлении, но это движение будет определяться потребностями нашего общества. Пра ўзмацненне еўрапейскага вектара беларускай палітыкі казаў Самуэлю Жбогару Александр Лукашэнка. Ён заявіў, што адносіны Беларусі з еўразвязам не разавы крок, не гульня, а ажыццяўленне даўняга стратэгічнага курсу краіны. Канчатковае рашэнне вяртаць ці не статус адмыслова запрошанага беларускаму парламенту ў ПАРЕ будзе прынятае на чарговай сесіі асамблеі 23 чэрвеня. Дакладчык ПАРЕ па Беларусі Андрэя Рыгоні звязвае магчымае вяртанне гэтага статусу з адпаведнасцю Беларусі стандартам Рады Еўропы ў справе свабоды палітычных аб'яднанняў, СМІ, з пераглядам выбарчага заканадаўства і ўвядзеннем мараторыю на смяротнае пакаранне. Беларусь атрымала статус адмыслова запрошанай у парламенцкую асамблею Рады Еўропы ў 1992 годзе. Гэты статус быў скасаваны ў 1997 годзе, пасля таго, як у краіне адбыўся канстытуцыйны рэферэндум і быў распушчаны легітымны парламент. Прадстаўнікі беларускай апазіцыі выступаюць супраць надання статусу адмыслова запрошанага ў ПАРЕ нацыянальнаму сходу. Першы намеснік старшыні БНФ Вінцук Вячорка у прыватнасці не лічыць нацыянальны сход паўнавартасным парламентам, абраным на канкурэнтнай аснове. Спадар Вячорка разам з іншымі прадстаўнікамі апазіцыі ўвечары будзе сустракацца з дэлегацыяй Рады Еўропы і збіраецца адстойваць прапанаваную апазіцыяй дарожную мапу вяртання Беларусі ў Раду Еўропы, якая прадугледжвае выкананне краінай стандартаў і каштоўнасцяў гэтай арганізацыі. Як толькі Беларусь, у сэнсе цяперашняя ўлада, сапраўды рэальна зробіць такія крокі, у Украіне не будзе палітычных вязняў, не будуць пераследавацца людзі за іхную грамадска-палітычную актыўнасць, будзе рэальная свабода прэсы, будуць змены выбарчага заканадаўства і практыкі, то само сабой зразумела, што тады трэба і вяртаць Беларусі статус спецыяльна запрошанага, а потым пасля ратыфікацыі адпаведных дакументаў падставовых Рады Еўропы, гэта датычыць правоў чалавека і мясцовага самакіравання, тады надаваць ёй і поўны статус. Але сёння, калі абсалютна нічога не зроблена, ну это выглядае нават як не аванс, а як спроба закансерваваць становішча у нашай краіне. Рэпартаж Валянціны Аксак. www.svoboda.org/m. Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай: svoboda.org/m. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Мікалай Аўтухович галадае 54-ты дзень. 4 месяцы таму байцы падраздзялення «Алмаз» уварваліся ў дом Мікалая Аўтуховіча, правялі вопшук і арыштавалі гаспадара. Вынікам стала крымінальная справа, якая дагэтуль не завершаная. Слова Алігу Грудзіловічу. 54-й день голодует в Минском следственном изоляторе Миколай Аутухович, предприниматель из Волковыска, якого подозревают у подпаливания дома мясцовага милиционера. Сам Аутухович меркует, что с ним вырашили поквитаться за громадскую и оппозиционную деятельность. Поводле апошніх звестак, Миколай Аутухович за час голодовки схуднел более як на 25 кг. Его утримливают у медичной частцы изолятора. Адвокат Павел Сапелка каже, что его неподоборонный настроены рашуче и готовы протягивать акцию до выполнения ягоных потребований. Нагадаю, Аўтухович патрабуе альбо перадачы справы ў суд, альбо вызвалення пад падпіску аб нявыездзе. Мікалай Аўтухович быў арыштаваны дакладна 4 месяцы таму. Паводле звестак праваабаронцы Алега Воўчыка, таксама былога афганца, як і Аўтухович, каб яго арыштаваць, з Менску ў Валкавыск 8 лютага прыехаў атрад байцоў спецпадраздзялення «Алмаз», натрэніраваных для захопу асабліва небяспечных злачынцаў. Приезжая в 6 утра, более 40 человек насчитали свидетели. Не рядовые оперуполномоченные, а были оперуполномоченные комитета по борьбе с организованной преступностью из города Минска. В должностях подполковник, капитан, замначальников отдела поприезжали. Это редкие случаи, когда в таком укрепленном составе выезжают люди. Возможно, подумали, что Аутуховича, как бывшего афганца, наверное, танк стоит во дворе, что будут отстреливаться. И такая была акция устрашения сделана. Только для кого? Был и следчий Олег Волчек тлумашить. Перед трусу, звычайно, попередничая допыт, подчас якого подозрённый может сам заявить про заховывание забороненных речев. Аутуховича такой максимости не дали, а учинили допыт после перед трусу. Не ведаю, что там знайшли, але не включая, что ничего. Иначе бы справу уже давно завершили и передали в суд, меркуя Олег Волчек. Другого соковика того частный министр внутренних справ Владимир Навумов заявил журналистам, что затриманные у Ваковыску Миколай Аутухович, Юрий Леонов и Владимир Осипенко небыто дают показания относно заховывания выбуховки и зброи, и эта справа не в забаве потрапить у суд. Вот фрагмент того интервью. Хранились взрывчатые вещества, оружие, и планировалось его использование группой лиц, куда входит и вот гражданин Аутухович. Сейчас все эти лица задержаны. Мы имеем уже намного больше информации, так как практически многие из них сотрудничают со следствием. Я думаю, что на данном этапе мы еще пока в полном объеме информации делиться не будем, но где-то в ближайшую неделю-две мы еще предъявим ряд обвинений, связанных с подготовкой особо тяжких преступлений. И я не думаю, что мы долго будем расследовать это уголовное дело. В течение нескольких месяцев оно пойдет в суд, где вы все сможете с ним ознакомиться. Адвокат Миколая Аутуховича Павла Сапелка означает, что заява былого министра Навумова про худкую передачу справы в суд супадает с потребованием ягоного подоборонного Аутуховича, але покуль не выкананная. Будет видно по окончании расследования, что развивает Агарам. В данный момент пока не могу комментировать, поскольку следствие не завершено. Последнее ли дело возбуждено в отношении Артуковича, я тоже не знаю. Поэтому дождемся окончания следствия, ну, можно будет какие-то комментарии относительно этого давать. Нагадаю, расследование тягнется уже 4 месяца и неведомо, когда скончится. На початку червня оно было протягнуто еще на месяц. Одной из причин, которые подштурхнули Миколая Туховича до голодовки, поводле адвоката, было то, что с уделом Туховича фактически не ведутся никакие следствия деяния. Я нагадаю, что Утуховичу выставили обвинувачення у падпале дому міліціянта у 2005 годзе. Сёння у Вокавыску судзілі актывістаў АГП за вулічную акцыю ў падтрымку Мікалая Утуховіча. Юрыю Істоміну прысудзілі 20 базавых велічыняў, 6 удзельнікам па 2 базавыя велічыні. Вось як пракаментаваў прысуд сябра грамадзянскага форуму Олег Калінкоў. Чисто процессуально протоколы были сфальсифицированы, то есть в протоколах были свидетели, которых мы не видели, которых мы не знаем. И в копиях нашего протокола данных лиц, те копии, которые мы получили в милиции, то данные лица, которые свидетельствовали здесь в суде, они просто не указаны. То есть протоколы были дописаны после уже составления протоколов. То есть внесены изменения в протоколы, которые были предъявлены органами милиции в суд. Сябра грамадзянскага форуму Алег Калінкоў. Вы слухаце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. У Менску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Ён будзе працаваць у будынку Інстытуту журналістыкі БДУ. Мэта цэнтру – інфармаваць пра дзейнасць Рады і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. У Москве для развязання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. Забарона на увоз у Расію амаль 500 гатункаў беларускіх малочных прадуктаў звязана з тым, што вытворцы не перааформілі дазвольную дакументацыю. 54-й дзень галадуе ў менскім следчым ізалятары Мікалай Утуховіч, прадпрымальнік з Ваўкавыску, якога падазраюць у падпальванні дома мясцовага міліцыянта. Паводле апошніх звестак, Мікалай Утуховіч за час галадоўкі схуднеў больш як на 25 кілаграмаў. Яго ўтрымліваюць у медычнай частцы ізалятара. Беларусь падпісала пагадненне з Усесветным банкам аб выдзяленні крэдыту на 125 мільёнаў даляраў для рэалізацыі праекту падвышэння энергаэфектыўнасці. Расія не выключае магчымасці аднаўлення паставак некалькіх сотняў відаў беларускай малочнай прадукцыі. З гэтай нагоды ў Маскве запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі дзвюх краінаў. Я нагадаю, забарона на ўвоз прадукцыі шэрагу беларускіх прадпрыемстваў уведзеная на загад Роспатрэбнадзора 6 чэрвеня. У сваю чаргу прадстаўнікі дзяржаўных ведамстваў Беларусі заяўляюць, абмежаванні, пра якія кажа расійскі бок, насамрэч не маюць пад сабой ніякай падставы. Дык ці да месца казаць пра чарговую харчовую вайну паміж суседнімі краінамі, высвятляў Ігар Карней. Под заборону у России трапили белорусское молоко, сметанковое масло, кефир, ражанка, сметана, сыр, глазурованные сырки, морозиво, сухое молоко. Обмежаванне тычацца шэрагу вядомых вытворцаў, у ліку якіх Савушкін прадукт, Санта Брэмер, малако і гэтак далей. Як патлумачыў на адмысловай прэс-канферэнцыі галоўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка, крок выкліканы тым, што пры канцы мінулага году Расія ўвяла новы тэхнічны рэгламент на малочную прадукцыю, у які беларуская папросту не ўпісваецца. Прыкладам, калі ў склад прадукту ўваходзіць хоць бы 1% парашку, то на пакунку трэба пісаць не «малако», а «малочны напой». На гэты час каля 1500 відаў малочных вырабаў з Беларусі не маюць дакументаў, аформленых паводле новых правілаў. Ну как можна с этим мірыцца? Мы же не условнымі деньгамі платім за ту прадукцію. Мы платім нармальнымі расійскімі деньгамі. Почему мы не должны за свои деньги потребовать получения полноценной продукции, которая соответствует нашим расійскім требаням? Эксперт у галіне сельскай гаспадаркі, акадэмік Іван Нікітченка, лічыць, у дадзеным выпадку трэба казаць менавіта пра тэхнічныя розначытанні датычна стандартаў прадукцыі. Так, ад снежня 2008 году малочныя вырабы, якія пастаўляюцца ў расійскі гандаль, падзяляюцца на натуральныя і адноўленыя. У вызначаны тэрмін беларускі бок мусіў перааформіць дазвольныя дакументы, аднак за паўгода рукі да гэтага так і не дайшлі. Таму ўжо традыцыйна даводзіцца махаць кулакамі пасля бойкі. У Маскву вырашаць праблему выправілася галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан. Паедзе сагласоўваць санурач наш, некія умовы. Патармазілі, таму што у нас жа свае законы, свае госты, ўсё сваё. Яно не адказвае тым, якія існуюць врачы. Таму яны і тармазяць. Калі яны глянуць на радіацію, як след, так я думаю, што забараніць на поўных аснованнях. Можа быць такое, што ўсё-такі абарона свайго вытворца вот, на першым месцы? Я не думаю, таму што іх вытворец паловы патрэбнасці не дае. Некага абараняць, іх не хапае вытворца. Прадстаўнікі беларускага ўраду настойваюць, што ні пра якую гандлёвую вайну гаворкі няма. Віцэ-прэм'ер Іван Бамбіза сцвярджае, па ўсіх відах прадукцыі, якая пастаўляецца ў Расію, неабходныя дакументы былі аформленыя і пацверджаныя ў Роспатрэбнадзоры. Аднак некаторыя гатункі прадпрыемствы вырашылі больш не вырабляць ці адмовіліся ад іх экспарту. Вось на гэтыя віды дазволы атрыманыя якраз і не былі. Паўсядзённая работа па прывядзенню нашай разрешительных документов в соответствии с регламентом Российской Федерации. По словам головного санитарного лекаря Беларуси Валентины Качан, якая особисто будет боронить молочный экспорт у Россию, неправильно акцентоваться только на белорусских предприемствах. Дозвольных документов не отримали 20% продукции, якая вырабляется у Российской Федерации, а так само 40% продукции с краинов Балтии. Сёння ў рэгіёнах карэспандэнты «Свабоды» даведваліся пра наступствы малочнага расійска-беларускага процістаяння. Запісаў паведамленне з месцу Вячаслаў Кулік. Меншына. Чарговы канфлікт Менску і Маскве яшчэ больш распальвае малочныя войны мясцовага значэння. Гаспадарлівая жанчына з пухальскай вёскі Перамога Любоў Дабатоўка, якая корміць 4 дойныя каровы, заяўляе. Лучше мне действительно это молоко выйти вон. И глядишь по телевизору такое, и не знаю, как такой пыль был телевизор. Что там одно говорят, а нас тут давят, все доводят до того, что сбывай корову еще. Я говорю, нет, буду воевать, но я не сдам сейчас. Дукорскі сельсавет не збірае малако з асабістых падворкаў у вёсцы Перамога. Старшыня Тацяна Савік знаходзіць гэтаму наступныя апраўданні. Сітуацыя, ну, сложная. Ні адзін чалавек не саглашаецца быць малаказборчыкам. Я пасчытала, што даже если 80 літраў он будзе сабіраць в дзень, то он в месяц получит зарплату только 50 тысяч. Это надо запрэчь коня, выехаць, праверыць этот аналіз. Вёска Перамога месціцца за 1 кілометр ад аўтастрады Гомель-Менск. Таму Любоў Дубатоўка не прымае апраўданняў старшыні сельсавету. Гаспадыня кажа: я чытаю ў газеце, што вой змяншаюцца лічныя падвор'я, надо не упусціць тут вообще, здаць малака нельзя. 26 лет мы на ферме, чытай, без выходных. И это обидно, что с 99-го года нам ни грамма сена не дают, абсолютно ни грамма. Я сказала, что буду до последнего воевать. Могилёвщина. На Могилёвщине господарники заявляют про скорочение вытворчасти молока на колгасных фермах. С подробязностями журналист Андрей Белогубов. Осиповицкий молочный комбинат экспортует на российский рынок 54% своей продукции. И теперь тут чекают скорочение экспорту. Вводятся квоты на сухое молоко. Нам об этом объявили, но доведут, конечно. Если, как, к примеру, ограничить наполовину, то половина ляжет на склад. Не будет реализации. Замороженный товар будет. Кажа прадстаўнік адміністрацыі прадпрыемства. Сурасмуцца прызнае, што рэалізаваць расійскі аб'ём прадукцыі на ўнутраным рынку не ўдасца без увядзення санкцыяў у адказ. Наверное, так надо поступаць. Если Россия перенасышена молочной продукцией, пусть даже наша продукция и более высокого качества, то они своего потребителя охраняют, так, и мы должны точно так же к своим относиться. По-моему, это во всем мире так. Экономист Андрей Юрку лічыць, што малочным камбінатам, каб выстаяць, давядзецца скарачаць аб'ёмы вытворчасці ўдвая, бо ўнутраны рынак сёння перанасычаны малочнай прадукцыяй. Што мы маем? Каля 5,5 мільёнаў тон малака, а ўнутры краіны спажываецца 2-2,5. Гэта прадукцыя не адпавядае нават блізка сусветнаму ўзроўню па якасці. Таму і перарыентавацца сёння з расійскага рынку кудысьці нам проста нерэальна, бо ў нас няма якаснага прадукта. Калі малочная вайна зацягнецца, то адбудзецца рэзкае скарачэнне прыватнага пагалоўя кароў, бо заводы зменшаць закупы малака ў насельніцтва, мяркуе заатэхнік з Бялыніцкага раёну Барыс. Проста насельніцтва пачне выразаць эту жывёлу, пазбаўляць. Так, гэта не вельмі выгадна. Па Бялыніцкаму раёну за 5 гадоў 2,5 разы скарацілася пагалоўе буйной рагатай жывёлы. Зараз каля 1000 Берастейшина. Что обещают скорочения на российском рынке Берастейшине? Проблему доследует Анатоль Круговец. Ганцевицкий молочный завод за нерентабельность стратил экономичную самостоятельность и перетворенный в приемный пункт. У Берозовского сыркомбината так само появились проблемы с поставками в Россию. Сегодня первый рабочий день. Да, сегодня мы грузим. Пройдут машины, не пройдут машины, мы еще не в курсе. Поведомила Свободя супрацовница отдела Берозовского сыркомбинату Марина Соловейчик. На Ляховицком молочном заводе так само чекают дестабилизации. Она произойдет, если она полностью вот закрыта для Белоруссии. Клецк сегодня, Кополь, Слуцк, они явно закрыты, они не работают с Россией. Поведомила супрацовница отдела маркетингу Ляховицкого молокозаводу, якая попросила не называть ее прозвище. Шмат кто с керовников предприемства отмовляется комментовать российскую заборону, подеючися, что еще все наладится. У нас все документы в порядке. Я ничего говорить не буду. Сказал загадчик Каменецкого филиалу компании «Савушкин продукт» Александр Славутич. Журналіст Анатоль Круговец. Супярэчнасці паміж Беларусю і Расіяй тэма і званкоў на свабоду. Іх вы пачуеце пасля абвесткі. Што новага сказаў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскім выданням? Як адбіваюцца на беларускай і расійскай масавай свядомасці канфлікты ў двухбаковых адносінах, падобныя цяперашняму? Якую пазіцыю зойме Еўропа ў цяперашнім беларуска-расійскім канфлікце? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валентына Кудовіч, расійскі журналіст Вадзім Дубноў і кіраўнічка грамадскай ініцыятывы «Наш дом» Вольга Карач. Гэтая перадача пасля выпуску навінаў. Ну а зараз званкі на свабоду. У сённяшніх тэлефанаваннях супярэчнасці паміж Беларусю і Расіяй, падрыхтоўка да прэзідэнцкіх выбараў Беларусі, а таксама іншыя тэмы. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык. Дыпламатычнае супрацьстаянне паміж Расіяй і Беларусю, якое распачалося пасля адмовы расійскага боку выдзеліць крэдыт, адна з тэмаў, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы свабоды. Врагов у мире имеет всяк, но друзей спаси нас Боже. Давно написал так Александр Сергеевич. Александр Григорович только что прочитал. Як же тут терпеть и не покрыудиться? Российские браты, сябры, союзники не только чергового траншу не дали, а всему свету сказали, что Беларусь не платежездольная краина. Озабочены только кредитами. Уже набрали достаточно, и куда идут, неизвестно. И готовы еще брать. Известно, что так просто никто давать не будет. У всех свой интерес. У России свой подчинить Беларусь. У Запада свой интерес. Поэтому нужно искать резервы в самой стране. Прежде всего, не нужно разбрасываться людскими ресурсами. Подчас посвящения так званого союзного совмина у Минску белорусский премьер звернулся до российского со словами «Поважаемый Владимир Владимирович, дозвольте вам докласти». Зразумела по-российски. На тым узроўні, тым больш, калі ўздымаліся такія цяжкія для абодвух бакоў эканамічныя тэмы, месца для гумару не знаходзіцца. Затое здесь вельмі моцна праслежваецца звычайнае халопства. Не да твару такі абразлівы для ўсей Беларусі выраз аднаго з вышэйшых кіраўнікоў. Я гэта падкрэсліваю самастойнай краіны, бо гэта для нас усіх вялікая абраза і ганьба. Інтэрв'ю Александра Лукашэнкі расійскім медыям яшчэ адна тэма выказвання слухачоў. Показывали, как Лукашенко давал интервью российским медиам и прослезился. Вспомнил, как 15 годов тому за его голосовали старенькие бабульки и дядульки, которые тяжкой хворобы были прикованы до ложка. Я николи их не забуду и завсёды это помогу, сказал он. И допомог, забрал все льготы. Проезд стал отдольковым для детей, студентов и пенсионеров. А пенсия засталася той же, как и была. Леки застались и только белорусскими, бо заморские для державы это вельми дорого обоходит. Не хапая валюты. Одеяна, куды зникла? Плачь, господар президент. Никто уже вам не верит. Михаил, Минск. Питання да Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Ці збіраецца партыя вылучаць свайго кандыдата ў прэзідэнты? Ці падтрымае партыя адзінага кандыдата ад апазіцыі? Пытаецца ў СМС-лісце Алесь Збарысава. Яму адказвае намеснік старшыні партыі Анатоль Сідарэвіч. Па-першае, я не ўпаўнаважаны гаварыць ад імя партыі. Тое, што я скажу, з'яўляецца маёй прыватнай думкай. Па-другое, на маю думку, у партыі зараз няма такога чалавека, якога б яна магла вылучыць на пасаду прэзідэнта. Па-трэцяе, адзінага кандыдата ад апазіцыі не будзе. І таму пытанне аб тым, каго падтрымаць, будзе вырашаць з'езд партыі ў наступным годзе. Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Пасля выпуску навінаў перадача «Праскі акцэнт». Вы на хвалях Радіо Свабоду, Мінску, 18:30. «Праскай» студыі навіну Сергій Наумчык. І на пачатку коротка асноўныя падзеі ў Беларусі. У Мінску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Радыё Еўропы. Цэнтр будзе працаваць у будынку Інстытуту журналістыкі БДУ. Мэта – інфармаваць пра дзейнасць Радыё Еўропы і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. Беларусь падпісала пагадненне з Усясветным банкам аб выдзяленні крэдыту на 125 мільёнаў даляраў для рэалізацыі праекту падвышэння энергаэфектыўнасці. У Мінску з візітам знаходзіцца дэлегацыя двух міжнародных фінансавых інстытуцыяў – Усясветнага банку і Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця. У Маскве дзеля развязвання праблемы з забаронай ввозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваная перамова паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. Забаронена ўвоз у Расію амаль 500 гатункаў беларускіх малочных прадуктаў, звязаная з тым, што вытворцы не перааформілі дазволеную дакументацыю. 54-й дзень галадуе ў Мінску ў следчым ізалятары Мікалай Аўтуховіч, прадпрымальнік з Ваўкавыску, якога падазраюць у падпальванні дома мясцовага міліцыянта. Паводле апошніх звестак, Мікалай Аўтуховіч за час галадоўкі схуднеў больш на 25 кілаграмаў, яго ўтрымліваюць у медычнай частцы ізалятара. У Ваўкавыску суд пакараў штрафамі 7 актывістаў АГП за пікет у падтрымку Мікалая Аўтуховіча. Старшыня Камітэту міністраў Рады Еўропы, міністр замежных справ Славеніі Самуэль Жбогар заявіў, што ёсць магчымасць прыняць Беларусь у склад Рады Еўропы бліжэйшым часам. Гэта былі падзеі ў Беларусі і цяпер пра міжнародныя навіны. У Лівані афіцыйна пацверджана перамога на парламенцкіх выбарах пра заходні кіруючы кааліцыя, якая атрымала 71 месца ў парламенце са 128. У групоўкі Хезбалах і яе саюзнікаў, якіх падтрымліваюць Сірыя і Іран, 57 дэпутацкіх мандатаў. Лідар кіруючы кааліцыі Саад Харыры заявіў пра перамогу свайго блоку. Прэзідэнт ЗША Барак Абама настойвае на неадкладных перамовах паміж кіраўнікамі Ізраіля і палестынскай аўтаноміі. Пра гэта заявіў адмысловы амерыканскі пасланнік на Блізкім Усходзе Джордж Мітчелл. Ён сказаў, што мэтай перамоў павінен быць мір паміж Ізраілем і яго суседзямі, які служыць таксама і інтарэсам бяспекі Злучаных Штатаў. Раней прэм'ер-міністр Ізраіля Беньямін Нетаньяху паведаміў, што на гэтым тыдні зробіць праграмную заяву ў справе міру і бяспекі Ізраілю. На паўночным захадзе Пакістану ў раёне Верхні Дзір забітыя 14 талібаў. Паводле афіцыйных крыніцаў, мясцовае насельніцтва, помсцячы за выбух у мячэці, у выніку якога загінулі 38 чалавек, узялі у аблогу баевікоў. Выслухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях Радіо Свабода, у праскай студыі Сергій Навумчык, у эфіры «Праскі акцэнт». Што новага сказаў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскім выданням? Як адбіваюцца на беларускай расійскай масавай свядомасці канфлікты ў двухбаковых адносінах, падобныя цяперашняму? Якую пазіцыю зойме Еўропа ў цяперашнім беларуска-расійскім канфлікце? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць філосаф Валянцін Акудовіч, расійскі журналіст Вадзім Дубнов і кіраўніца грамадскай ініцыятывы «Наш дом» Вольга Караш. Вядзе перадачу Юра Дракахруст. У беларуска-расійскіх адносінах чарговы канфлікт. Ён пачаўся са шчыраванняў Алексея Кудрына. На наступны дзень адбылася ізноў жа рэзкая контратака Александра Лукашэнкі. Потым расійскі прэзідэнт Мядзведзеў падтрымаў свайго міністра фінансаў. І вось напрыканцы тыдня расійскія газеты надрукавалі велізарнае трохгадзіннае фактычна інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, дзе ён не толькі пракаментаваў гэты канфлікт, пракаментаваў бягучы стан двухбаковых адносінаў, але і выклаў, так бы мовіць, сваё крэда. Вадзім Дубноў, на што вы звярнулі ўвагу ў гэтым інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, што новага ўбачылі ў ім? Я кажу, што інтэрв'ю по абыкновению физиологично, оно реактивно, оно, по-моему, совершенно замечательно выражает психологический настрой этого русского президента. Из новых вещей мне показалось интересным предупреждение о том, что в случае вхождения в состав Российской Федерации Беларусь может устроить национально-освободительную борьбу. Раньше каким аргументом Лукашенко не прибегал. Вот, и это очень любопытно. Это не считая некоторых еще отдельных проговорок по поводу ПВО, где Лукашенко раскрывает неожиданные секреты того, что, почему не хотел подписывать с Россией официальный договор, чтобы не тревожить Запад, как он говорит. Это очень любопытная проговорка, но все остальное выдержано как раз вот как некий фон именно вот к этим двум позициям. Вольга, а як бы вы ацанілі гэта інтэрв'ю, што ў ім новага, ў якой ступені, на ваш погляд, гэта адэкватны адказ на тыя выклікі, якія зараз кінуты беларускаму кіраўніку? Вельмі цікава параўнаць, канешне, то інтэрв'ю, што было надрукавана ў газеце «Известия» і ў газеце «Савецкая Беларусь», цей «Беларусь сёння». Адразу бачна, што больш за ўсё хвалюе Александра Лукашэнку вось гэтага інтэрв'ю. І менавіта пра гэта ён гаварыў некалькі дзён назад, пра тое, што патрэбна цукар прадаваць хаця б там па адной чайнай лыжцы. І вось зараз ён гаворыць пра самую галоўную праблему, і гэта новае, пра тое, што не прадаецца ў Расію малако, ці маюцца нейкія там цяжкасці, каб прадаваць, пра цукар, пра мяса, пра іншыя рэчы. І гэта гаворыць пра тое, што ўсе навіны пра прадукцыю на беларускіх складах, якая не прадаецца, накапліваецца, яны тут, канешне, пацвярджаюцца. Новае было ў газеце «Известия» для мяне тое, што зараз журналісты не сталі на бок Беларусі, наадварот. Яны пачалі гаварыць: «Со Сталіным в одном кармане і Саланай другом он, канешне, в Европе не жилец». Конфликт все обострил, момент истины впереди. Изменилась риторика у журналистов. Ранее было так: ой, як усё добра у Беларуси, як дрэнна у России, вось, глядите, Беларусь, она один оплот там. Это так само говорится. Беларусь, несомненно, преемница СССР, но его надстроечной ностальгической части. Россия, эти журналисты у «Известиях», яны начинают сомневаться у тым базовым, у тым галоўным, что было заўсёды у Александра Лукашенко. У тым, а на сам рэч Беларусь преемница СССР, ці не? Валентин, Вольгу уразили гэтыя формулёўкі российских журналистов, что Александр Лукашенко не жилец. Але накольки я памятаю, такие прогнозы и у Беларуси, и у России гучали не аднойчы, но и вось пакуль, что называется, жилец. У мяне да вас пытанне такога, можа, больш шырокага плану. Калі журналісты, каментатары, палітыкі гавораць пра такога кшталту канфлікты, яны больш засяроджваюць увагу на чыста палітычным вымярэнні. А вось ці не атрымліваецца так, што ў выніку гэтых канфліктаў, шляхам гэтых канфліктаў фармуецца беларуская нацыянальная свядомасць, та самая свядомасць, якую так доўга шукалі дзеячы беларускай культуры? Рынан неяк сказаў, што нация – это штодзённый плебисцит. Иначе скажучи, только тая супольность, якая штодня робит некую агульную справу, разом с дзеча тешится, ці пакутуе, з'являється нацией. Натурально тут не мається на увазі слынная беларуская талака. Речь идет об тем, что национальная супольность, незалежна от чьихці персональных жаданняў, поеднанная множеством агульных интересов – финансовых, экономичных, культурных и так далее. И не тем так іншим способом каждый из нас – нават па ўласную волю, штодня выказвае сваё стаўленне да гэтых праблемаў. Але наймацней нацыянальны плебісцыт выяўляецца падчас крызісаў і асабліва войнаў. Дарэчы, як гэта не сумна, але якраз войны найбольш эфектыўна спрыяюць фармаванню нацыі. Спадзяюся, беларусы ніколі болей не будуць ведаць рэальнай вайны. Яны ўжо выбралі свою норму з добрым гакам. Але я ўпэўнены, што наперадзе нас яшчэ чакае цэлы шэраг газавых, фінансавых, культурных і іншых войнаў з Расіяй. А той лакальны канфлікт, які мы сёння абмяркоўваем, гэта толькі сутычка на граніцы, калі карыстацца мілітарнай тэрміналогіяй. Але паколькі інфармацыйна яна пададзена так, быццам нашых зноў б'юць, дык цалкам натуральна, што палішыня беларусаў, незалежна ад іх палітычных поглядаў, падтрымлівае на сваім штодзённым плебісцыце нашых. Карацей кажучы, кожны канфлікт Беларусі з Расіяй дадае вельмі шмат для нацыянальнага станаўлення беларусаў, нават калі яны пры гэтым прайграюць эканамічна. А пошлі зусім не азначае, што мне, як нацыянальна заангажавана, моцна цешыць такія канфлікты. Але так яно ёсць, і так яно будзе доўга, бо з галоваў расійцаў яшчэ не выпетрылася імперская ментальнасць, а ў галовах беларусаў усё мацней грунтуецца думка, што ім трэба пільнавацца свайго. Сітуацыя пачала яшчэ ў дадатак радыкальна мяняцца ў масавай расійскай свядомасці. Бо гэтая фраза пра што там Сталіна ў адной кішэні, а што там у другой, сведчыць за тое, што ўжо не толькі палітычныя эліты Расіі, ну, найперш той клан, які ўзначальвае Пуцін, але і масавая расійская свядомасць пачынае глядзець на беларус інакш. Я не скажу, што напэўна варожа, але ўжо інакш, і з гэта інакш вырастае іншая напруга. Іншыя сюжэты нас чакаюць. Але гэтыя сюжэты якраз, на жаль, але, як мне здаецца, стасуюцца з маёй тэзай пра тыя войны ў двукосе, якія нас чакаюць наперадзе. Войны з Расіяй. Вадзім, некалькі гадоў таму, скажам, у часы Ельцына, вось калі ўзнікалі такія канфлікты, то значная частка расейцаў ставала на бок Беларусі. Можа быць, зараз якраз расейскае грамадства яшчэ больш салідарнае, чым было раней, і ставіцца да канфліктаў з Беларусю, ну, прыкладна, так жа, як, я не ведаю, з Грузіяй, з Украінай, нашы ёсць нашы і ёсць не нашы. И белорусы, как бы то ни было, это не наши. Ну, здесь я бы не стал отмечать никаких больших изменений. И я бы возразил Ольге по поводу того, что изменилась позиция российских журналистов. Просто надо понимать, что это газета «Известия». Это только один небольшой срез. И это позиция газеты, которая пытается одновременно отвечать общественному мнению и при этом быть достаточно лояльной власти. Нет никаких, по-моему, изменений ни в отношении россиян к Белоруссии, ни в самом Лукашенко. Если вчитаться в строки этого замечательного интервью, то такое интервью, за исключением какой-то фактуры конкретной про молоко трактора или что-нибудь еще конкретное, оно могло появиться и 3 года назад, и 5 лет назад. В общем, в любой момент, начиная с 2001 года. И здесь все остается достаточно консервативно, потому что, в общем, как бы позиция обозначена, она постоянна. И в отношении самих россиян к белорусам я бы не стал каким-то образом проецировать на Грузию или Украину. Беларусь – это какой-то отдельный материал, да, отдельная материя. И слово «имперское» здесь тоже не совсем точное, потому что, с моей точки зрения, потому что Беларусь не являлась, в отличие от Украины или Грузии, или какой-то ни было бывшей постсоветской территории, каким-то объектом имперских или постимперских притязаний. Просто Беларусь – это наша вот земля, да, вот это наша Волгоградская область, да, это наша вот не заморская территория, да, не какая-то другая вот горская область. Это наша, это такая же область, как там Челябинск, не знаю, как Сибирь, это вот Беларусь. Вот такое отношение у россиян в большинстве своем осталось. И какие-то всплески разделения на наших и не наших, которые было характерно вот тем временам, которые вы вспомнили, и даже, кстати говоря, иногда в путинские времена это обострялось, но это скорее исключение, это какая-то такая инерция, которая не говорит о превратности этого отношения. С моей точки зрения, оно таковым осталось, и, в общем, ничего не поменялось. Поменялось, может быть, одно. Поменялась привычка, появилась привычка к тому, что окружение враждебно. Это ощущение было всегда, сейчас оно обострено, сейчас оно конкретизировано, враги все и враги кругом. И вот какая-то, ну, не злобная, но готовность немножко обидеться на белорусов или обидная готовность, да, вот это есть. Вот уже не удивляет, если раньше немножко выглядело некоторым недоразумением то, что Лукашенко заигрывает с Западом, каким-то нонсенсом, какой-то некоторой родом экзотики, то сейчас это тоже нормально, потому что, ну, если кругом враги, ну, в общем, ну и последние друзья, в общем, тоже должны что-то делать, и это понимание тоже есть. С обидой, но при этом с готовностью к тому, что это должно случиться. Адлюстраванне цяперашняга беларуска-расійскага канфлікту ў масавай свядомасці дзвюх краінаў абмяркоўваюць. Філосаф Валянціна Кудовіч, расійскі журналіст Вадзім Дубноў і кіраўніца грамадскай ініцыятывы «Наш дом» Вольга Караш. Вядзе перадачу Юра Дракахруст. Працяг праска акценту пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў. У Менску адчыніўся інфармацыйны цэнтр Рады Еўропы. Ён будзе працаваць у будынку Інстытуту журналістыкі БДУ. Мэта цэнтру – інфармаваць пра дзейнасць Рады і спрыяць супрацоўніцтву грамадзянскай супольнасці з уладамі. У Маскве для развязання праблемы з забаронай увозу беларускай малочнай прадукцыі запланаваныя перамовы паміж галоўнымі санітарнымі лекарамі Беларусі і Расіі. Забарона на ўвоз у Расію амаль 500 гатункаў беларускіх малочных прадуктаў звязана з тым, што вытворцы не перааформілі дазвольную дакументацыю. 54-й дзень галадуе ў менскім следчым ізалятары Мікалай Утуховіч, прадпрымальнік з Ваўкавыску, якога падазраюць у падпальванні дома мясцовага міліцыянта. Паводле апошніх звестак, Мікалай Утуховіч за час галадоўкі схуднеў больш як на 25 кілаграмаў. Яго ўтрымліваюць у медычнай частцы ізалятара. Беларусь падпісала пагадненне з Усясветным банкам аб выдзяленні крэдыту на 125 мільёнаў даляраў для рэалізацыі праекту падвышэння энергаэфектыўнасці. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». На тым, як адбіваюцца на беларускай-расійскай масавай свядомасці канфлікту ў двухбаковых адносінах, падобныя цяперашняму, якую пазіцыю зойме Еўропа ў цяперашнім беларуска-расійскім канфлікце, разважаюць. Філосаф Валянцін Акудовіч, расійскі журналіст Вадзім Дубноў і кіраўніца грамадскай ініцыятывы «Наш дом» Вольга Караш. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Вольга, у мяне да вас тое ж пытанне, якое я вось задаваў Валянціну. На ваш погляд, вось у такіх канфліктах, наколькі салідарнае беларускае грамадства? Ну, вось Валянцін сам аднёс сябе да нацыянальна ангажаваных, і пазіцыя гэтага кола беларускага грамадства зразумелая. Але вось іншая частка грамадства, якое, можа быць, таксама, як Лукашэнка думае, што мы адзін народ, Расія наша краіна, як яно рэагуе на вось такія канфлікты? Ці ўсё ж такі ўзнікае гэтае адчуванне, што пры ўсіх там добрых адносінах, пры ўсім падабенстве, гэта ёсць мы з нашым лёсам, а гэта ёсць яны з іх лёсам? Мне падаецца, тут не такая простая сітуацыя. Калі Лукашэнка выступае, заўсёды цікава, для каго ён гэта гаворыць. Вось на мой погляд, усе гэтыя рэчы зараз, якія гаворыць Лукашэнка, ён гаворыць менавіта для чыноўнікаў, для сваёй каманды, якія зараз, па маім адчуванні, па маіх стасунках з шаноўнікамі, яны досыць напалоханы тым, што яны проста не разумеюць, што адбываецца. У Лукашэнкі ёсць такая пэўная надзея, што менавіта чыноўнікі яны змогуць патлумачыць гэтыя рэчы на нейкім там сваім узроўні. Я б сказала, для той часткі грамадства, якую прадстаўляю я, гэтыя ўсе рэчы яны незразумелы. Таму што калі вось успомнім цытату Лукашэнка, выстаім будзе дзяржава, не выстаім, зламаюць і бясплатную кішэнь пакладуць там і гэтак далей, да? Незразумела. Чаму раней, калі мы імкнуліся аб'яднацца з Расіяй, гэта было дзяржавай, гэтае памкненне было дзяржавай. А чаму цяпер мы павінны выстаяваць? Я думаю, што зараз беларускае грамадства знаходзіцца ці пачаўся працэс пошуку сваёй ідэнтычнасці, якая не лукашэнкаўская, якая не будуецца на вяртанні Савецкага Саюза і, на жаль, якая не пра нацыяналістычная, ну, такім класычным сэнсе. Вот зараз я за апошні месяц ужо бачыла машын 30, нават больш у розных гарадах, якія ездзяць такімі георгіевскія ленты з пабеды, ведаеце, такія яны жоўта-чорныя. Людзі прывязваюць на антэны гэтыя лентачкі і катаюцца. Гэта не нейкая арганізацыя праводзіць акцыю. Гэта не правакацыя ці там не нейкі загад з боку ўлады. Гэта з'явілася ніадкуль, і яно ёсць. І я бачу, што больш і больш машын з'яўляецца з гэтымі лентачкамі. Што гэта такое? Вось мне цікава, чаму гэтыя людзі выбіраюць георгіевскія ленты, каб паказаць штосьці і што яны хочуць паказаць, а па-другое, а навошта ім паказваць? Чаму менавіта зараз пайшоў гэты працэс, калі для частки насельніцтва стало важна паказваць сваю ідэнтычнасць і сваю прыналежнасць да нейкіх ідэяў. Валянцін, Ольга сказала, што заявы Лукашэнкі разлічаныя на чыноўнікаў, але вось на мяне, дарэчы, зрабіла ўражанне падчас гэтага саюзнага саўміна, які адбываўся на мінулым тыдні. Там і такая фраза беларускага прэм'ера Сергея Сідорскага, звернутая да Владзіміра Пуціна. Владзімир Владзімірович, разрешыце вам далажыць, з такой фразы неяк не вынікае, што ўж так вось гэтая нацыянальная ідэнтычнасць, ці то грунтаваная на грамадзянскіх нейкіх ідэях, ці то на нейкіх этнічных ідэях, так ужо моцна прасякнула беларускае чынавенства. Спачатку я хацеў бы невялічку рэпліку да папярэдня. А згадаўшы мае словы пра тое, што я нацыянальна заангажаваны, вы экстрапалявалі іх на той дыскурс нацыянальна заангажаваных, які мае свае погляды на гэтую сітуацыю. Але я ў тых папярэдніх сваіх тэзах меў на ўвазе не нацыянальных заангажаваных, а менавіта ўсё беларускае грамадства. І далей, вот адказуючы на гэта ваша пытанне, я буду зноў апеляваць да беларусы як цэлага, а не да нейкіх яго частак. Гэтая фраза Сідорска, мне здаецца, яе можна па-рознаму прачытаць. Я не выключаю, што тут быў пэўны гумар, ці такая вот іронія. А можа звычка чыноўніка, якая бесспрэчна яшчэ не хутка, выпетрыцца з многіх нашых галоў. Але мне больш цікавіць калектыўная псіхалогія беларусаў, як яна мяняецца з маё гледзяща. Маю на ўвазе ўсё грамадства. Рэч у тым, што ў калектыўнай псіхалогіі свае законы. Рацыянальная логіка, як і рацыянальныя аргументы, тут не маюць вялікае значэнне. Нашых б'юць, і гэтым усё сказана. І нічога болей не трэба. Але для мяне тут вось што цікава. Мы вельмі хутка забыліся, што нашыя сталіся нашымі зусім нядаўна. Яшчэ напрыканцы 90-х гадоў для большіні беларусаў нашымі былі не беларусы, а расійцы, дакладней, рускія, як бы гэта парадаксальна не гучала. Дарэчы, ці не першым гэту канцэптуальную перамену заўважыў менавіта Лукашэнка. І толькі калі ён яе заўважыў, ці інтуітыўна учуяў, у ягонай рыторыцы ўсё часцей сталі з'яўляцца словы незалежнасць, свая дзяржава, нацыянальная бяспека, мы беларусы і гэтак далей да таго падобнае. Спадарыня Вольга працытавала словы Лукашэнкі пра небяспеку страты дзяржавы. Дык вось, якраз гэтыя словы сведчаць, што свая дзяржава у галовах беларусаў ўжо замацавалася як базавая каштоўнасць. І надалей у кожнай крызіснай сітуацыі Лукашэнка будзе палохаць беларусаў нічым іншым, а менавіта стратай сваёй дзяржавы. Надалей Лукашэнка ўсё часцей будзе скарыстоўваць гэты зварот да незалежнасці, бо якраз вось гэты фактар цяпер дае найбольш мабілізацыйны эфект. Карацей кажучы, мы незаважна апынуліся ў сітуацыі, калі калектыўная свядомасць беларусаў выбачаюцца да аднаго месца, што там думаюць пра нас расейцы і якія аргументы высноўваюць на карысць сваёй расійскай праўды. Бо цяпер у беларусаў ёсць толькі адна праўда, свая. Вадзім, я хачу працягнуць гэтую размову пра адну праўду і пра тое, што беларусы думаюць не толькі пра расейцаў, а магчыма і пра сваіх, так бы мовіць, новых сяброў. Я маю на ўвазе Еўропу, я маю на ўвазе вось уступленне Беларусі ва ўсходняе партнерства, якое паводле вас, ну, ўсё ж такі зрабіла пэўнае ўражанне на расейцаў. Але вось, на ваш погляд, як у гэтай сітуацыі будзе паводзіць сябе тая самая Еўропа, гэтыя новыя беларускія партнеры? Ну вось, у інтэрв'ю расейскім выданням Лукашэнка так даволі красамоўна апісвае сваю размову з Хаўьерам Саланам. І тады я яму кажу, вы нам Расею заменіце? Ну раз, тады што ж вы перад намі пытанні-то ставіце? На ваш погляд, вось у гэтай сітуацыі, калі Беларусь аказалася, ну, не тое, што Расія ўжывае да яе пугу, але, скажам так, паменшае пернік. І ў пэўным сэнсе паменшае яго ў тым ліку і за тое, што Беларусь вось паглядае па баках і ўступіла ў партнерства. На ваш погляд, ці будзе в гэтай сітуацыі Еўропа спрабаваць перакупіць Беларусь? Вы знаете, в этом абзаце, кстати говоря, тоже есть некая очень интересная проговорка, потому что здесь, именно здесь, опять же, два традиционных пласта, рациональный и чисто психологический. Лукашенко действительно вот на психологическом каком-то вот на мужичковом уровне, я думаю, все-таки вот не забывает. А вот может нам Европа заменить Россию или нет? И здесь он проговорился. И здесь он как бы себя выдал, после чего, разумеется, быстро поправился, и дальше идет все про нашу вековую дружбу и неразрывные связи, но начало было очень выразительно. Рациональный же план заключается в том, что, конечно же, Лукашенко не рассчитывает ни на какую замену, ни на какую переориентацию, и никто на это не рассчитывает. Европа на это не рассчитывает, и Москва прекрасно понимает, что Лукашенко просто нашел некую нишу, и нашел ее, кстати говоря, не вчера. Сейчас он просто в ней, можно сказать, достаточно комфортно обжился. Я думаю, что у Европы нет какого-то конкретного стратегического плана относительно Беларуси. Европа готова, по-моему, пока просто отделываться вот формулировками полумифического плана Квасневского, что вот мы будем, дескать, завлекать Белоруссию совместными проектами, совместными начинаниями, просто для того, чтобы вот заманить Лукашенко, и он прошел точку невозврата. Я не очень понимаю, каким образом можно заманить Лукашенко, как выглядит точка невозврата. Я думаю, что и в Европе это не очень понимает. Но вот какая-то вот линия, да, вот она вот выглядит, и думаю, что именно так. Не очень конкретно, достаточно расплывчато. С пониманием всех возможных ограничений. С пониманием того факта, кстати говоря, что было же очевидно еще несколько месяцев назад, что Лукашенко заинтересован в какой-то крупной ссоре с Россией. И в Москве это уже понимали. И сначала казалось, что Москва пытается этой ссоры избежать. После истории с Восточным партнерством, по-моему, поменялось немножко на уровне декораций. Москва решила, что, ну, а, собственно говоря, ну чего нам держаться, чего нам умиротворять Александра Григорьевича? Ну, хочет ссориться, пусть ссорится. Мы не будем в этот костер подбрасывать дровишек, но и тушить его не будем. Если хочет, пусть ругается. А для Лукашенко эта ссора была нужна как некий контрапункт. Такие вот размолвки, скажем так, да, Лукашенко организует, ну, в среднем где-то раз в год. И это достаточно выразительно, причем они всегда очень четко выдержаны в ритме похолодания России с Западом. Лукашенко всегда синхронизирует свои вот эти вот жесткие шаги в отношении России с такими похолоданиями. И сейчас к этому прибавилось еще и вот этот, то, что называется дрейфом, сближением, маневром и чем угодно. Это, конечно, маневр. Не больше, не более того. Это не сближение, это не переход. И в Европе это понимает, и в России это понимает. Поэтому я думаю, что вот сейчас этой ссорой Лукашенко, как обычно, назначает некую паузу. Да? Вот с этого момента мы играем по другим правилам. На самом деле правила-то не меняются, они остаются теми же самыми. Просто нужно вот как-то обозначить формулу новой реальности, которая каждый раз является продолжением старой формулы, и к этой реальности постепенно все три стороны привыкают. Вольга, а какую реакцию Европы прогнозуете вы? Як сказав і знову ж Олександр Лукашенко, ноу-ноу. Ну, ось, коли Білорусь вступала во Всходнє партнерство, шмат хто, до речі, ви так само ось критикували Європу за те, що запрошають таку кепську диктаторську країну. Але ось зараз, ну, цілком імовірно, що після ось такої, так би мовити, білорусько-російської війни поїдуть білоруські представники в Брюсселі, скажуть, ну, ми ж, господарі партнери, за вас та і ось як би терпім за те, що ми вступили во Всходнє партнерство. Ось русські нам гроші не дають. Так, може, ви дадите? Ну, можна сказати, ну, так ви там демократію установите, тоді поговоримо про гроші. Ну, виніком може бути зусім не установлення демократії, а то, що ось під цим російським тиском, умовно кажучи, вже продадуть не 50% акцій Белтрансгазу, а 50 плюс 1 акція, що означає контроль Росії над Белтрансгазом, що означає відповідну зміну ситуації, скажімо, в стосунках з Україною і ввогулі на всім енергетичним ринку у безпеці якого Європа зацікавлена. У Європи є кілька рисів, про які, як мені подається, Олександр Григорович не зовсім добре ведає. По-перше, Європа вельми марудна, і європейці нікуди не спішаються. Це зовсім інший стиль життя. І я можу сказати докладно, що коли Лукашенко навіть і приїде з таким питанням і скаже, давайте гроші, то у відказ почує, давайте працювати, давайте думати, давайте розмовляти. І другая рыса Европы, она досить бюрократичная. Коли Европа прямая решение давать кому-то гроши, и она не прямая их на наступный день. И ведаете, вчера как раз у меня была разговор с одним таким досить великим європейським чиновником, який сказав, що у Білорусі великий чоловічий потенціал. Коли людям дати тут свободу, хоч трошечки, вони самі все зроблять і самі вирішать усі проблеми. І навошта нам кормити систему, яка сама собі не може прокормити. І я думаю, що худшей за все буде так, що коли Олександр Лукашенко попросить гроші Європи, то у його просто не буде часу, який спотребиться Європі, щоб прийняти ніяке рішення. На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Пражський акцент». У дискусії брали удел філософ Валентина Кудович, російський журналіст Вадим Дубнов і керівниця громадської ініціативи «Наш дом» Вольга Карач. Вёл передачу Юра Дракохруст. А зараз обвестка. Читаем и слухаем Быкова. 19 червня исполняется 85 годов с дня рождения Василя Быкова. Сёлета у червені да 85-годзя письменника щодня у нашому ефірі буде гучаць «Довгая дорога додому» у авторскім читанні. А пазней – быковські твори у виконанні відомих людей Білорусі.